Cieszę się z każdej osoby, którą widzę. I Pan Bóg też się cieszy, że jesteśmy tutaj. Nie było nas 3 tygodnie. Byliśmy sobie w sanatorium w Kudowie, nie w Kudowie, tylko w Krynicy Zdrój. Między innymi w związku z tym, że zwiedziliśmy, może nie zwiedziliśmy, odwiedziliśmy 2 zbory podczas tego naszego pobytu. Byliśmy na nabożeństwach. Będę miał takie krótkie słowo odnośnie tego. Ale zanim to przeczytam, z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział. Miłość braterska niech trwa. Gościnności nie zapominajcie, bo z powodu niej niektórym uszło uwadze, że gościli aniołów. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście razem z nimi byli uwięzieni. O skrzywdzonych, jako że sami jesteście w ciele. Małżeństwo jest godne czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Natomiast nierządników i cudzołożników będzie sądził Bóg. Sposób waszego życia niech będzie wolny od miłości pieniądza. Bądźcie zadowoleni z tego, co macie, bo sam powiedział: z pewnością nie porzucę cię, ani na pewno cię nie opuszczę. Tak więc śmiało mówimy: Pan jest moim pomocnikiem. Nie będę się lękał. Co uczyni mi człowiek? Pamiętajcie o swoich przewodnikach, którzy wam głosili Słowo Boże, a patrząc na koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Ten 8 werset wydaje się być taki jakby oderwany od kontekstu. Tak brzmi, jako jakieś takie pewne stwierdzenie, pewna prawda, którą tutaj autor tego listu chciał się podzielić. I tak naprawdę nie wiem, czemu to zrobił, tak? Czemu akurat tak to napisał. Ja osobiście myślę, że chciał po prostu wskazać na Pana Jezusa, że Pan Jezus wczoraj, dziś i ten sam i na wieki jest niezmienny i gdy na Niego patrzymy, to wiemy, że się nie zmienił i te wszystkie cechy, które możemy w Nim dostrzegać na tyle, na ile możemy poznawać Go przez Boże Słowo, czy w takich też osobistych relacjach, to wszystko jest wielką wartością. I ja to tak odebrałem, że tutaj te słowa tak właśnie zostały umieszczone. Rzymian, 12 rozdział. Od 10 do 18. Dobrze mówię? Tak, dobrze. 12. Miłością braterską jedni drugich miłujcie czule, jedni drugich wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie opieszali, płonący duchem Panu służący, radośni nadzieją, w ucisku wytrwali, w modlitwie trwający niezłomnie. Miejcie udział w potrzebach świętych, prześcigajcie się w gościnności. Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują. Dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie tej samej myśli. Nie rozumiejcie o sobie wyniośle, ale przystawajcie do pokornych. Nie stawajcie się nierozumni we własnych oczach. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, troszcząc się o to, co dobre wobec wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. Tak myślę, czytając te zalecenia, jak powinniśmy postępować, pomyślałem o takim obrazie lustra, gdy stajemy przed lustrem, żeby tam zadbać o swój wygląd. Dla jednych jest to bardziej ważne, dla innych trochę mniej, ale to nie jest jakimś problemem. Problemem by było, gdyby to było dla kogoś zbyt ważne, to może wtedy moglibyśmy się martwić. Ale ogólnie jest dobrze zadbać o swój wygląd, ale tak myślę, gdy czytam te słowa, że dobrze by było, gdybyśmy Boże Słowo traktowali w taki sposób, że stajemy przed Nim jak przed lustrem i czytamy te słowa i patrzymy, czy ten obraz, który tu jest w tym lustrze biblijnym przedstawiony, czy ja do niego pasuję, czy jest zgodność obrazu, czy to, co tutaj jest napisane, zgadza się z tym, co ja widzę w swoim życiu. Ale to tylko taka dygresja, nie o tym chciałem mówić. Dlaczego wybrałem te wersety o miłowaniu się, o gościnności? Dlatego, że będąc w tych dwóch społecznościach, zaobserwowałem jakby dwa obrazy. Może nie były jakieś bardzo do siebie przeciwstawne, ale były pewne różnice, o których chciałbym powiedzieć. W jednej z tych społeczności było tak, że przyjechaliśmy tam troszkę wcześniej, mając nadzieję, że może z kimś porozmawiamy, się poznamy z braćmi, siostrami. Okazało się, że drzwi zamknięte. Gdzieś tam, nie wiem, nie pamiętam, ale za 2:10 ktoś przyjechał, otworzył drzwi. Wcześniej jakaś była siostra, to chwilkę zamieniliśmy parę słów. No i zaczęli ludzie się zgromadzać, bracia, siostry. I patrzę, tam 10 po, jeszcze nabożeństwo się nie zaczyna. Znaczy nie zaczyna się tak oficjalnie, bo wiadomo, że nabożeństwo się zaczyna wtedy, kiedy bracia i siostry się spotykają. Ale mówię o takim zwyczajowym rozpoczęciu. No to około 10 po, może troszkę więcej, to nabożeństwo się rozpoczęło. Nie wiem jak długo, ale osoby dochodziły, spóźniali się po prostu. Gdy, powiem tak ogólnie, witali się z nami, to było takie przywitanie, takie jakby formalne, no, że trzeba się przywitać, no to się przywitam. Brakowało mi zainteresowania kimś, kto przyszedł z zewnątrz, nie znali nas, tak? Nie chodziło mi, nie, rozważając tę kwestię, w ogóle nie chodzi tu o mnie, bo mnie to nie zabolało, nie dotknęło, bo ja akurat nie miałem takiej potrzeby, żeby ktoś się mną tutaj zaopiekował. Mówię to ze względu na te osoby, które mogą przyjść z zewnątrz. Może ktoś przyjść i poczuje się, jakby w ogóle nikt się o niego nie zatroszczył. Tak od razu pomyślałem, że to była pewna słabość, którą tutaj zauważyłem. I też jakoś tak brak tego zainteresowania, brak takiego wyjścia do kogoś, żeby zapytać, skąd jesteś, w ogóle tak przyjąć kogoś, tak po prostu ugościć. I ponieważ w ogóle nie znam tej społeczności, nie znam tych braci i sióstr, nie wiem, czemu tak to tam wyglądało. Dlatego nie w ogóle nie wdaję się w jakiś tutaj osąd czy jakąś taką surową ocenę. Ja tylko mówię, co zaobserwowałem i co rzuciło mi się w oczy. I druga społeczność, gdzie witali się bracia, siostry z uśmiechem, co któryś zagadał, skąd jesteście. Nabożeństwo zaczęło się idealnie w punkt. Już wszyscy czekali, kiedy się zacznie. To takie moje spostrzeżenia osoby z zewnątrz. I tak myślę, czemu w ogóle takie coś przyszło mi do głowy? Myślę dlatego, że my też jesteśmy społecznością, tak? I dobrze jest zadać sobie pytanie, jak czują się osoby, które przyjdą tutaj i jaki jest nasz stosunek do tego naszego zgromadzenia, czy ktoś ma zwyczaj się spóźniać i z czego to wynika. Także nie wdaje się w taką surową tutaj ocenę, czy jakiś osąd, ale to są pytania, które każdy z nas powinien sobie zadawać. Tak? Jaki jest mój stosunek do bliźniego i do braci i sióstr. I na pewno nie chodzi tutaj o jakieś zewnętrzne zachowania, które nie wypływają z serca, bo możemy wszyscy się ładnie przywitać, ładnie uśmiechnąć, ale jest to tylko takie wyuczone, zwyczajowe, a nie pochodzi prawdziwie z serca. Także przede wszystkim badajmy nasze serca i sprawdzajmy się w świetle Bożego Słowa, w jakim miejscu jesteśmy. Czy miłujemy bliźniego, czy miłujemy braci i siostry. Może to się dziwne wydawać, że na początek nabożeństwa takie słowa, ale to jest spotykamy się tutaj, żeby uczyć się, żeby odbierać od Boga zachętę, ale też czasami pouczenie i myślę, że jest to pewna nauka dla nas i postawione pytania mogą przynieść coś dobrego w naszym życiu. A wracając do tego wersetu z Hebrajczyków, gdzie autor listu takie zdanie umieszcza tam, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I tak jak mówię jeszcze raz, dla mnie to jest takie wskazanie na osobę Pana Jezusa i gdy chcemy szukać wzorca dla naszego życia, to jest najlepszy wzorzec i to bym chciał wyartykułować, że Pan Jezus, który jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki jest pośród nas, jest każdego dnia blisko nas i ważne, byśmy pamiętali o tym, po prostu nie zapominali, że Bóg jest blisko, że nas miłuje, że karci nas jako swoje dzieci, wychowuje, kształtuje i też jest Panem, a my jesteśmy Jego sługami, którzy to powinni być posłuszni swemu Panu. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za możliwość poznania Ciebie, za objawienie, które jest w Twoim Słowie i za to objawienie, które każdy z nas ma w swoim życiu, że nasze oczy zostały otwarte, mogliśmy zobaczyć oczyma wiary Ciebie, doświadczyć miłości Twojej, dobroci. I niech ta miłość, dobroć skutkuje w naszym życiu też miłością do bliźniego, do braci, sióstr i do Ciebie. I niech ta miłość się pogłębia, niech będzie pośród nas naprawdę. Nigdy nie ma tego za dużo, ale niech będzie cały czas więcej i więcej tej miłości wzajemnej, zrozumienia, wsparcia wzajemnego. Dziękujemy, że mamy Ciebie jako doskonały wzór. Mamy siebie nawzajem też. Dzięki za to, Ojcze. Niech będzie Tobie miłe to, co będzie się tutaj działo. Amen. Historią, jakże różni, a jednak dzięki Twojej miłości, dzięki Twemu zbawieniu, dzięki Twemu Duchowi Świętemu, włączeni w jedno ciało, stanowiący jedność w duchu, razem możemy stać przed Tobą i uwielbiać Ciebie w jedności ducha, jedności serc. Panie, i dzisiaj jesteśmy w potrzebie Twojej łaski. I dzisiaj jest dzień, w którym chcemy Ci oddać należną Ci chwałę, uniżyć się przed Tobą, wsłuchiwać się w Twój głos, uczyć się Twoich stóp, czerpać, Panie, z Twojego źródła życia. Napój nas Twoją żywą wodą. Posil, wzmocnij, rozraduj w Duchu Świętym. Podnieś nasze serca, pociesz, Panie, strapionych. Dodaj otuchy, napełnij nas dobrą nadzieją. Prosimy, błogosław ten czas i daj nam przeżywać Twoją obecność w tej społeczności, braci i sióstr. Amen. Amen. Tak, dziękuję Ci, Pan, że mogę być na tym miejscu. Ja Ci dziękuję za pewne społeczności, które mogliśmy być. Też wierzę, że tak jak nas przemieniasz, wykaż nasze serca, tak i też będziesz działał pośród nich. Chcemy, aby też nasi bracia i siostry dochodziły do tej doskonałości, która jest w dziobie Panie. Ja tak Ci dziękuję za Twoją ochronę, za Twoją opiekę, że byłeś z nami. Dziękuję Ci za te rozmowy z koleżankami. Panie, też proszę, byś używał tego, byś zachęcał i Panie, aby szukało Ciebie, żeby szukało Ciebie przede wszystkim w Słowie, żeby chciały czytać. Prosimy Ciebie, Panie, o Twoje działanie. Prosimy, Ojcze. Panie, też chcę Ci dziękować, Panie, za mamę, że ją podniosłeś, Panie, że może na nią chodzić, Panie. Tak jestem Ci wdzięczna, Panie, że trzymasz ich, Panie, jeszcze w swoich rękach, ale proszę, Panie, przede wszystkim, abyś działał w ich sercach, Panie, aby odeszli i pojednali z Tobą, Panie, zmienił się nad nimi, okaż im, Panie, swoje miłosierdzie. Dotknij mi serca, otwórz, Panie, na Twoją miłość, proszę Cię, Panie. Ja dziękuję Ci, Panie, też, że mogę tutaj być, Panie, miło. Dziękuję Ci za nas dwóch, braci, siostry, Panie, za usługujących braci, Panie. Prowadź ich swoją mocną ręką, Panie. Dopomagaj, by to słowo, które było głoszone, dotykało się naszych serc, Panie, abyśmy wszyscy byli zbudowani i błogosławieni, ale przede wszystkim, aby Tobie była oddana chwała i cześć, Panie, na to miejsce. Dziękuję Ci za wszystko. Amen. Amen. Niech Święty Duch w nas działa. Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś przed Twój tron, wylewać nasze serca przed Tobą. Otwierać, Panie, całe nasze wnętrze dla Ciebie, abyś mógł królować, abyś mógł, Panie, zająć każde miejsce, zająć, Panie, być we wszystkich myślach naszych, planach. Abyś był pierwszy. Abyś był najważniejszy. To pomóż nam, Panie, z kierować dzisiaj nasze serca i umysły ku Tobie i przez Twojego Ducha. Dotykaj, Panie, wszystkiego, co w nas. Tych wszystkich, Panie, rzeczy, które potrzebują Twojej przemiany. Bo chcemy, Panie, stawać się podobniejsi do Ciebie. Chcemy, Panie, aby było w nas coraz więcej Ciebie, coraz mniej nas. Potrzebujemy, abyś to dzieło w nas realizował Ty sam. Aby to było ku Twojej chwale. Amen. Chcę do Ciebie podobnym być, Jezu, ja chcę do Ciebie podobnym być, naczyniem, które byś używać mógł. Chcę Ciebie podobnym być, Jezu, ja chcę do Ciebie podobnym być, naczyniem, które byś używać mógł, chcę do Ciebie podobnym być, chcę do Ciebie podobnym. Oddaję mu, on chętnie ciężar mój chce nieść, składam go u jego stóp i ulgę czuję znów. też dziękuję Tobie, że Ty dałeś i dajesz się poznać jako ten, który kocha, który troszczy się, który jest dobry. I też, Panie, chcemy i dzisiaj przynosić do Ciebie te, którzy się źle mają. Prosimy Cię, Ojcze, o Danusię, która ma problemy ze zdrowiem, o Asię. Modlimy się, Panie, o Kasię z Rumi, która walczy z nowotworem. Panie, o te wszystkie osoby z naszego otoczenia, naszych rodzin, które wiemy, że zmagają się z problemami zdrowotnymi. Prosimy Cię, Boże, o Twoje zmiłowanie, o Twoją łaskę, o to, żebyś, Panie, tym, którzy nie znają Ciebie, objawił się w Twojej mocy i zbawił. I też, Panie, uzdrawiał, podnosił. I też, Panie, prosimy Ciebie o naszych bliskich, nasze rodziny niezbawione. Panie, chcemy, Ojcze, w tym czasie łaski, który dajesz, prosić Ciebie, żebyś się też pochylił nad nimi, zmiłował nad nimi, skruszył ich kamienne serca. Udzielił, Panie, tej łaski do poznania Ciebie. Boże, w Tobie jest tylko nadzieja, bo wiemy, że ludzkie argumenty i jakkolwiek najmądrzejsze i najbardziej trafne nic nie zdziałają, że potrzeba, Panie, pracy Twego ducha, Twego pociągnięcia i chcemy, Panie, to oglądać. Prosimy, Ojcze, abyś też w ich życiu mógł zostać uwielbiony i przyjęty jako Pan, jako Zbawca. Tego oczekujemy, Panie, tego cudu, który jest tylko w Twojej gestii. Amen. Dłoni u życiu burza zerwie się. Ponad fale mórz podniesiesz mnie. Ojcze, Ty się z Panem wszystkich mórz. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Dzięki Ci, że jesteśmy w Twoich rękach. Nic i nikt nie może nas wyrwać z Twojej ręki. Trzymasz nas mocno. Stawiasz nas na mocnym gruncie. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz Panie. I prosimy, mów do nas, kiedy sięgamy do Twe słowo, czy to w naszych domach, czy tutaj, gdy je czytamy, gdy je rozważamy, prosimy, by Twój Święty Duch mówił do każdego z naszych serc. Objawiaj się nam, Panie. Objawiaj nam Twoje drogi i uzdalnij nas do bycia wykonawcami Twojej objawionej nam woli. Prosimy o to w świętym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Witam wszystkich braci, siostry, którzy dotarli jeszcze w międzyczasie. Kontynuujemy nasze rozważanie drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Jesteśmy w 6 rozdziale. Przeczytajmy ponownie wiersze od 3 do 10, chociaż skupimy się tylko na wierszu 6 dzisiaj, ale przeczytajmy cały ten fragment, aby widzieć kontekst, w jakim ten 6 wiersz się znajduje. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, czytajmy od 3 do 10 wiersza. W niczym nie stawiamy żadnej przeszkody, aby nie podważano naszej posługi, ale we wszystkim stawiamy siebie za przykład, jako słudzy Boga. W wielkiej wytrwałości w uciskach, w potrzebach, w trudnościach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w trudach, w bezsennych nocach, w postach. O tym mówiliśmy ostatnio, o wielkiej wytrwałości w tych wszystkich trudnych okolicznościach, bolesnych doświadczeniach. Ale Paweł nie poprzestaje na tym. Mówi dalej o wielkiej wytrwałości w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, w słowie prawdy, w mocy Bożej. Przez oręż sprawiedliwości w prawej i lewej ręce, przez chwałę i hańbę, przez złą sławę i dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak godni zaufania, jako nieznani, a jednak dobrze znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmucani, jednak zawsze radujący się, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a wszystko posiadający. Wytrwałość oznacza niezłomne trzymanie się tego, co dobre, lub cierpliwe znoszenie różnych trudności. Wytrwałość, jak widzimy, nie tylko odnosi się do radzenia sobie z problemami, uciskami i stresującymi okolicznościami, które pojawiają się na początku tej listy, ale także wytrwałość odnosi się do trwania w tym, co dobre. Bo można zrobić coś dobrego, ale nie trwać w tym. Można przyłożyć rękę do dobrego dzieła, ale po jakimś czasie się zmęczyć, zniechęcić i wycofać się z tego, do czego Bóg nas powołuje. Apostoł Paweł mówi tutaj o wielkiej wytrwałości w tych trudnych, bolesnych, ciężkich okolicznościach. To go nie zniechęciło, to go nie zatrzymało, to go nie zastraszyło przed kontynuowaniem misji, którą Bóg mu powierzył. Ale apostoł Paweł nie tylko był tym, który trwał w różnych problemach i zmaganiach, ale więcej, wpośród tych niesprzyjających okoliczności był wytrwały w czynieniu tego, co dobre. To jest chrześcijańskie życie. To jest autentyczna posługa w Duchu Świętym. Ta część apostolskiego świadectwa wytrwałości zaczyna się od czystości, która obejmuje nieskazitelność postępowania, ale także nieskazitelność myśli i motywów, które towarzyszą postępowaniu. Za każdym czynem kryją się motywy i myśli. Dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy? Apostołowie Jezusa po swoim nawróceniu i napełnieniu Duchem Świętym nie plamili się niemoralnością, chciwością, walką o władzę czy innym brudem. Ich życie cechowała czystość. Czystość była charakterystyczną cechą ich postępowania, ich posługiwania. I jeśli chcemy owocnie służyć naszemu Panu, musimy pilnować czystości naszych serc, naszych myśli, bo tam to wszystko się zaczyna. A jeśli nasze serca będą czyste, wtedy też z tych czystych serc będą płynęły czyste słowa i z tych czystych serc będą płynęły zdrowe motywacje stojące za naszymi czystymi czynami, za czystym postępowaniem. Niemoralność jest totalnie destrukcyjna dla chrześcijańskiego życia, dla chrześcijańskiego świadectwa, dla chrześcijańskiego Kościoła. Niewierzący świat wytyka chrześcijanom nieczystość. Jeśli poziom rozwodów w Kościele jest taki sam, jak poziom rozwodów w niewierzącym świecie, to coś jest nie tak z czystością chrześcijańskiego życia. Nie mówię tego do tych z was, którzy zostaliście dotknięci rozpadem małżeństwa ze względu na niewierność drugiej strony czy inne jakieś przyczyny, niekoniecznie z waszej winy. Ale niestety coraz więcej w Kościele jest tej samej nieczystości, której ten świat jest pełen. Coraz większego przyzwolenia na niemoralność. Coraz bardziej obniżanie standardów, które Boże Słowo stawia przed nami, mówiąc, że tak ma wyglądać nasze życie. Pan Jezus mówi: błogosławieni czystego serca. Tacy będą oglądać Boga. Jeśli nasze serce nie jest czyste, jeśli pozwalamy, by w naszych myślach było złe pożądanie. I tutaj, kiedy mówimy czystość, to nie mówimy tylko o seksualnej czystości. To oczywiście jest bardzo ważny element czystości. Ale mówimy w ogóle o wszystkim, co nie jest skalane brudem tego świata. Kłamstwem, przekleństwem, złorzeczeniem, chciwością, pazernością, walką o władzę, pozycję. To wszystko jest nieczyste. Pan Jezus mówi, że szczęśliwi, błogosławieni są ludzie, którzy mają czyste serca, którzy myślą o tym, co czyste, co sprawiedliwe, co dobre, co chwalebne. którzy napełniają się takimi rzeczami, którzy kultywują i dbają o stan swoich serc, by nie było tam nieczystości. W liście do Efezjan w 5 rozdziale apostoł Paweł mówi: wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Nie przystoi świętym ludziom być nieczystymi czy chciwymi. Mówi, takich rzeczy nawet, niech nie poruszajcie nawet takich tematów. Owszem, to nie znaczy, że mamy pod dywan zamiatać, jeżeli coś takiego się dzieje wśród nas. Musimy wtedy się tym zająć, ale nie wnośmy tych rzeczy. Także sprośność, niedorzeczne gadanie, nieprzyzwoite żarty, to nie przystoi. Co nam zaś przystoi? Dziękczynienie. Dziękczynienie. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Nie pożądajmy tego, czego Bóg nam nie dał, ale bądźmy wdzięczni za to, co nam dał. Nie żyjmy w tym świecie fantazji, który dzisiaj jest kreowany przez media, które ciągle podsycają ludzki apetyt, które malują przed nami jakieś obrazy, które obiecują spełnienie i satysfakcję i przyjemności i rozkosze. Nie karmmy się tym, nie szukajmy tego. Bądźmy raczej wdzięczni za to, co Bóg nam w swej łasce dał. Doceniajmy to, co mamy i dziękujmy za to Bogu. I pobudzajmy się wzajemnie do dziękczynienia. Bo, jak dalej Paweł mówi, wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani człowiek nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Bardzo mocne słowa. Jeśli chcemy być uczestnikami Chrystusa i Jego dziedzictwa, jeśli chcemy żyć z Bogiem, oglądać Boga, żyć Bogu, to nie może być w naszym życiu żadnej rozpusty, nieczystości, chciwości, pazerności. To jest bałwochwalstwo. Tacy ludzie nie mają udziału w dziedzictwie i w Królestwie Chrystusa i Boga. I dalej Paweł ostrzega, mówi, niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami. Tak jak wtedy, tak i dzisiaj są ludzie, którzy zwodzą próżnymi słowami. Mówią, no przecież jesteśmy tylko ludźmi. No przecież też potrzebujemy trochę relaksu. Musimy jakoś odpocząć, tak? Pooglądać coś, posłuchać czegoś. Nie ma w tym nic złego. Czy rzeczywiście nie ma w tym nic złego? Czy to nie wnosi brudu do naszych serc, do naszych umysłów, jeśli oglądamy rzeczy brudne, nieczyste, niesprawiedliwe, które pobudzają nasz apetyt, niezdrowy apetyt? Paweł mówi, niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu takich rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie chcemy się znaleźć w ich gronie, w gronie nieposłusznych synów, którzy z jednej strony deklarują wiarę w Boga, a z drugiej strony kultywują jakąś nieczystość w swoich sercach. Takie nieposłuszeństwo spotyka się z gniewem Boga, sprowadza gniew Boga. Paweł mówi, nie bądźcie więc ich wspólnikami. Nie miejcie z nimi nic wspólnego. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. W liście do Filipian, w 4:8 Paweł mówi: bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała, o tym myślcie. O czym mamy myśleć? O tych rzeczach. O rzeczach uczciwych, sprawiedliwych, czystych, miłych, chwalebnych. Nie o rzeczach nieczystych, niechwalebnych, pozbawionych cnoty, chwały. A tego ten świat jest dzisiaj pełen. I my jako chrześcijanie możemy sobie tłumaczyć, że no przecież nie możemy teraz żyć w jakimś bajkowym świecie. Nie możemy teraz się oderwać od tej rzeczywistości, która jest okrutna, która jest nieczysta, która jest brutalna. Naprawdę? Co to znaczy więc, że mamy być w tym świecie, ale nie mamy być z tego świata? Co to znaczy, że nie mamy miłować niczego, co jest na tym świecie? W pierwszym liście do Tesaloniczan, 4:7 czytamy: Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. To jest nasze powołanie, bracia i siostry. Wzrastać świętości. Oczywiście nie unikniemy brudu tego świata, który jest wokół nas, ale żeby jeszcze samemu się na to wystawiać, żeby z tym utrzymywać kontakt, żeby się temu nadmiernie przyglądać, to nie jest zdrowe dla naszej duszy. Jest tego tyle wokół, że kiedy mamy wolny czas, powinniśmy go poświęcać, żeby Bóg uzdrawiał nasze serca od tego okrucieństwa, brutalności i zła, które nas otaczają. A niektórzy chrześcijanie wydają się tym karmić. Ich strony facebookowe pełne są obrazów, jakichś treści, które nie przystoją świętym. Jest tutaj napisane, niech one, te rzeczy nie będą wśród was wspominane. To nie jest coś, co chcemy sobie wzajemnie serwować. Ja rozumiem, że czasami jest konieczność, by o czymś takim powiedzieć. Nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię, że mamy chować głowę w piasek i udawać, że tego nie ma. Te rzeczy są. Chodzi o to, czym na co dzień się zajmujemy, czym się karmimy, czy jesteśmy posłuszni tym wezwaniom, by myśleć o tych rzeczach, które są czyste, sprawiedliwe, uczciwe, miłe. Czy takich rzeczy szukamy? Czy to pociąga nasze serce? Czy jesteśmy jak ludzie tego świata, którzy się ekscytują brutalnością, przemocą, gwałtem, krzywdą? To najlepiej się sprzedaje. O tym najwięcej w wiadomościach. Bo ludzie takich rzeczy chcą słuchać. To gdzieś karmi te niskie instynkty naszej natury. Ale my nie jesteśmy ludźmi, którzy mają tak żyć. My jesteśmy powołani do świętości, nie do nieczystości. Bóg powołał nas do społeczności ze sobą w Jezusie Chrystusie. I czytamy, że bramą do tej wspólnoty z Bogiem jest czystość naszych serc. Jeśli w naszych sercach nie ma czystości, nie jesteśmy w stanie oglądać Boga. Aniołowie przed obliczem Boga zakrywają swe twarze i stopy, wołając: święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów. Jakże my myślimy, że możemy oglądać Boga, kiedy naoglądamy się nieczystości tego świata? Kiedy pozwalamy, by one wnikały w nasze serca i czyniły nas nieczułymi na brutalność, na przekleństwo, na zło. Nie do tego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do czystości, do świętości. Paweł zaczyna od tego, listę pozytywnego trwania. Kolejnym elementem jest poznanie. Apostoł Paweł był wytrwały w poznawaniu Boga i Jego prawdy. Widzimy u kresu jego życia, kiedy jest zamknięty w więzieniu i pisze drugi list do Tymoteusza, pisze do niego: przynieś mi płaszcz i przynieś mi zwoje. Dwie rzeczy, które Paweł potrzebuje w więzieniu. Jest mu zimno, więc potrzebuje płaszcz i prosi Tymoteusza: przynieś mój płaszcz i przynieś mi zwoje. Chcę czytać, chcę poznawać dalej Boga. Chcę rozmyślać o tym, co Bóg mówi. Apostoł Paweł nie zatrzymał się w swoim życiu w zgłębianiu Bożych głębin, wiedząc, że jeśli ktoś sądzi, że już coś poznał, jak należy poznać, to jeszcze nic nie poznał. Apostoł Paweł wiedział, że nadal są jeszcze głębokości Boże, których nie poznał, których nie zgłębił. To, że czytałeś Biblię wiele razy, nie znaczy, że już ją znasz, że nie przyda ci się kolejne i kolejne i kolejne jej przeczytanie uważne. Wszyscy jesteśmy wzywani do lepszego poznania tajemnicy Boga. To jest Chrystusa. Apostoł Paweł wzywa do tego wszystkich wierzących. W liście do Kolosan w drugim rozdziale od pierwszego wiersza mówi: chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele, aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia. Wielkie bogactwo, wszelkie bogactwo zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Dzisiaj w Kościele jest wiele lekceważenia, jeśli chodzi o poznawanie Boga. Cytuje się czasami wyrwany z kontekstu wiersz, który mówi, że poznanie nadyma. To prawda, poznanie bez miłości nadyma. Poznanie umysłowe, poznanie intelektualne, bez poznania sercem, bez realnej społeczności z Bogiem jest zabójcze. I z pewnością takiego poznania winniśmy unikać. Ale Biblia mówi do nas: nie bądźcie dziećmi w poznaniu. Wiele problemów w naszym życiu wynika z tego, że nie znamy Boga, nie znamy Jego woli, nie znamy Jego zamysłów, nie znamy Jego dróg. Nie wszystko w Biblii jest napisane, ale jeśli znamy Boga, jeśli znamy Jego drogi, jeśli znamy Jego serce, jeśli znamy Jego myśli, to wiemy, jak należy postępować w różnych sytuacjach, o których Biblia nie mówi bezpośrednio. To brak poznania Boga sprawia, że często wierzący ludzie totalnie nie wiedzą, jak się zachować w różnych sytuacjach. Nie ma wersetu, który by powiedział im: zróbcie to czy tamto, ale gdyby znali Boga, gdyby ich poznanie Boga, doświadczenie, bo tutaj kiedy mówimy o poznaniu, to nigdy nie mówimy tylko o intelektualnej wiedzy. Temu rzeczywiście Biblia mówi nie. Jeśli zatrzymujemy się tylko na poziomie intelektualnego poznania, to jesteśmy biedni. I to rzeczywiście może spowodować tylko pychę, kłótnie, spory i tak dalej. Natomiast jeśli mówimy o poznaniu Boga, w znaczeniu posiadania z Nim relacji, poznaniu Jego serca, Jego myśli, tak jak mąż powinien znać żonę, znać ją, wiedzieć, czego ona oczekuje, co jest jej miłe, co ją cieszy, a co ją zasmuca. O takim poznaniu mówimy. To Biblia używa tego typu obrazów, kiedy mówi o poznawaniu Boga. Nie mówi o posiadaniu w głowie biblioteki teologicznej i cytowaniu jakichś mądrości na temat Boga. Nie ma w tym nic złego, jeśli to jest powiązane z poznaniem Boga, tym osobistym. Ale o to właśnie chodzi. Jezus mówi do faryzeuszów: badacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne. Wielu ludzi tak myśli. Czytają Pismo Święte, czytają mądre książki i myślą, że to poznanie, wiedza prowadzi do życia. Świadkowie Jehowy nawet napisali taką książkę: wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. Ale to nie wiedza prowadzi do życia wiecznego. Jezus jest życiem wiecznym. Poznanie Jezusa. Jezus mówi do faryzeuszów: badacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne, a do mnie przyjść nie chcecie. A to o mnie świadczą pisma. Tylko wtedy, kiedy czytamy pismo i przez nie przychodzimy do Jezusa, tylko wtedy znajdujemy życie. Paweł mówi o wielkim boju, który toczy o wierzących, aby byli zespoleni w miłości ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga. Bóg jest tajemnicą. To, że Ojciec i Syn stanowią doskonałą jedność i Duch Święty, który jest tak różnorako przedstawiony w Piśmie, że ludzie głowią się nad Jego osobowością, zastanawiają się, jak to możliwe, że Ojciec, Syn i Duch, trzech, a jednak jedno. Tajemnica Boga. Tutaj Paweł mówi: tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa. To jest wielka tajemnica. Owszem, w jakiejś mierze nam objawiona, w tej mierze, w jakiej my jako ograniczeni ludzie jesteśmy w stanie ją pojąć. Nie ma czegoś takiego na ziemi. Nie ma nikogo, kto mógłby być jak Bóg, nie ma niczego, co moglibyśmy przyrównać Bogu. Owszem, posługujemy się różnymi analogiami. Mówimy o trzech skupieniach wody, o lodzie, o wodzie i o parze wodnej. Mówimy to jak trójjedyny Bóg, ale to dalekie od zilustrowania Jego natury, która nie ma sobie równej. Niektórzy mówią o jajku, o żółtku, o białku i skorupce. Mówią trzy, a jednak jedno. No próbujemy różnych się imać wyobrażeń i jakichś ilustracji, ale to wszystko pada w obliczu tego, który jest ponad wszystkim, który nie ma nikogo, kto mógłby się z Nim równać. I nam to tak wiele razy powtarza. Mówi: nie ma nikogo i niczego, co moglibyście postawić obok mnie i powiedzieć: o, to jest podobne do Niego. Nie ma. Bóg jest inny od wszystkiego, co stworzył. Totalnie inny. Dlatego tak trudno jest nam Go zrozumieć, tak trudno jest nam Go pojąć. W Jezusie Chrystusie zbliżył się do nas i objawił się nam w tej mierze, w jakiej jako ludzie możemy Go lepiej zrozumieć i poznać. To jest najdoskonalsze objawienie Boga, jakie zostało ludziom dane. Ale wciąż jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których nie widzimy, których nie rozumiemy i musimy w tym wzrastać, poznawać naszego Boga, nie tylko intelektualnie, ale więcej sercem, doświadczeniem. Jakże potrzebujemy wzrastać w poznawaniu Bożej prawdy, aby nie odejść od właściwego zrozumienia naszej ludzkiej grzeszności, podstępnych strategii szatana, fałszywych religijnych nauk, jak również odkupieńczej miłości Boga oraz zasad skutecznego nauczania, ewangelizacji i uczniostwa. Wciąż się musimy uczyć, wciąż się musimy doskonalić w tych sferach, wciąż się musimy korygować, poprawiać. Nie możemy się zatrzymać na żadnym etapie naszego poznania Boga i Jego woli, jeśli chcemy Mu owocnie służyć. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale już wcześniej czytaliśmy, ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten rozbłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Boga w obliczu Jezusa Chrystusa. Bóg, którego mocą słowa powstało wszystko, co istnieje i światło rozbłysło w ciemności. Ten sam Bóg w naszych sercach zajaśniał światłem poznania Jego samego na obliczu Jezusa Chrystusa, tylko przez Niego. W liście do Filipian, w 1 rozdziale od 9 wiersza, Paweł mówi o swojej modlitwie. Mówi: modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie. Miłość obfitująca w poznanie i we wszelkie zrozumienie. Także rzadko kojarzymy miłość z poznaniem i zrozumieniem. Ale Paweł modlił się o Filipian, żeby ich miłość obfitowała w poznanie. Jeśli kochamy Boga, to będziemy Go poznawać i lepiej rozumieć. I jeśli kochamy ludzi, to też będziemy ich lepiej poznawać i rozumieć. To obojętność sprawia, że się nie znamy. To tragiczne, co Adam mówił. Zbory, w których ludzie się nie znają, nie znają często Boga, nie znają siebie, nie są zainteresowani. Spotykają się, żeby spełnić swój niedzielny obowiązek. Ja też bywałem w takich zborach. Niejednokrotnie przez całe tygodnie nie mogłem się pozbierać później. Kiedy sobie myślę, co jest grane, co się dzieje, dlaczego ludzie dochodzą do takiego stanu, gdzie nie ma wzajemnej wrażliwości na drugiego człowieka, gdzie modlitwy są suche, gdzie pieśni są śpiewane bezdusznie, gdzie słowo jest czytane i wykładane w taki sposób, że po prostu się tam więcej nie chce iść tego słuchać. Brak poznania Boga, brak miłości do Boga, brak życia. Jest tylko religijna forma, pozbawiona mocy życia, nie przynosząca nikomu zbawienia. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jedno z najstraszniejszych oblicz chrześcijaństwa. Fasada pobożności, religijność pozbawiona życia i mocy Ducha Świętego. Tego się wystrzegajmy. Jeśli jakiekolwiek symptomy tego dostrzegamy w naszym życiu, wołajmy do Boga, by nas od tego ratował. Paweł modlił się o Filipian, aby ich miłość obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie. Mówi, abyście mogli rozpoznać to, co najlepsze, to, co jest lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. To jest rezultat poznania Boga, o który Paweł się modli. Owoce sprawiedliwości, życie szczere, bez zarzutu na dzień Chrystusa, gotowi na spotkanie z Panem. O takie poznanie winniśmy zabiegać, o takie zrozumienie Bożych dróg, Bożego serca. W liście do Kolosan w 1 rozdziale od 9 wiersza Paweł również mówi o swojej modlitwie za Kolosan. Od dnia, mówi, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Duchowym zrozumieniu. Nie tylko intelektualnym zrozumieniu, ale zrozumieniu, które pochodzi od Ducha. To Duch Święty bada głębokości Boga i czytamy, że to Duch Święty daje wierzącym ludziom zrozumienie, które przewyższa ludzkie możliwości pojmowania. Człowiek zmysłowy, opierający się tylko na swojej ludzkiej możliwości poznawczej, jest bardzo ograniczony w poznaniu Boga. Może czytać tekst, może go rozłożyć na czynniki pierwsze, może wyciągnąć dobre wnioski, ale to nie znaczy, że zna Boga. Po prostu posiada jakieś informacje na Jego temat. Natomiast Paweł modli się, aby Kolosanie byli napełnieni poznaniem woli Boga we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Po co? Aby postępowali w sposób godny Pana. Jeśli mamy duchowe zrozumienie, jeśli posiadamy wszelką mądrość, to będziemy postępować w sposób godny naszego Pana, by podobać Mu się we wszystkim, w każdym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga. Widzicie? To jest nie to, że już poznaliśmy, już wiemy, teraz stoimy mocno. Nie. Cały czas jest jeszcze wzrost. Już poznaliśmy, chwała Bogu, już wiemy, ale to tylko odrobinka. Chcemy wzrastać w poznawaniu Boga. I o to Paweł się modlił. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, Piotr, przesyłając im swoje błogosławieństwo, mówi: łaska i pokój niech się wam pomnożą. W jaki sposób? Przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Łaska i pokój w jaki sposób mogą się pomnażać w naszym życiu? Przez poznanie Boga i Pana Jezusa. Chcesz pokoju? Chcesz łaski? Poznawaj Boga. Poświęcaj czas, by się do Niego modlić, by rozważać Jego Słowo. Napełniaj swoje serce treścią Jego Słowa. Słowo Chrystusa niech mieszka w nas obficie, a wtedy łaska i pokój będą się pomnażać. Piotr mówi: Jego boska moc obdarzyła was wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Jak? Poprzez poznanie tego, który powołał nas do swojej chwały i swojej cnoty. My często zatrzymujemy się na tej pierwszej części i dziękujemy Bogu, że obdarzył nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Ale czytajmy dalej. W jaki sposób Bóg nas obdarza tym wszystkim? Przez poznawanie tego, który nas powołał do swojej chwały i cnoty. Przez to, właśnie przez to poznanie, darowane nam zostają wielkie i cenne obietnice, przez które możemy stawać się uczestnikami boskiej natury. Jego natura staje się częścią naszej natury. Bóg nas przemienia na swój obraz, kiedy Go poznajemy. O tym też czytaliśmy w liście do Koryntian, kiedy Paweł mówi, że to Duch przemienia nas z chwały w chwałę na podobieństwo Chrystusa, gdy wzrastamy w Jego poznaniu. Dokładnie to samo pisze Piotr w swoim liście. I mówi, przez to stajemy się uczestnikami boskiej natury i unikamy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. To nas też chroni przed tym właśnie procesem degradacji, przed procesem zepsucia, które jest tak powszechne w tym świecie. Kolejna cecha charakteryzująca chrześcijańską wytrwałość to cierpliwość. Wytrwałość i cierpliwość są podobne, tyle że wytrwałość generalnie odnosi się do okoliczności i do tego, co robimy, cierpliwość najczęściej odnosi się do tego, jak sobie radzimy z ludźmi, którzy wystawiają naszą cierpliwość na próbę. W liście do Efezjan w 4 rozdziale i 2 wierszu Paweł mówi: z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością znoście jedni drugich w miłości. Wiecie, że chrześcijanie, jak się na nowo rodzą, to nie stają się od razu idealni. Może tak myśleliśmy kiedyś, ja tak myślałem, że jak się nawróciłem, to już wszystko ode mnie odpadło i stałem się doskonały. Ale niestety szybko się przekonałem, że tak nie jest, że jeszcze się zmagam, że jeszcze się potykam, że jeszcze zawodzę, że jeszcze tyle potrzebuję pracy Bożej w moim życiu. I to samo przekonałem się, że z innymi. Jak trafiłem do pierwszego zboru, to mówię: toż to aniołowie. Jacy oni wspaniali, jacy oni święci, jacy oni rozmodleni, jacy oni cudowni. Ja taki tutaj jeszcze tego, ale oni cudowni, wspaniali, kochani. I tacy są, są kochani, cudowni, wspaniali, ale niedoskonali. I niektórzy bardziej niedoskonali. I co Paweł mówi? Teraz kochajcie tylko tych doskonałych, tych dojrzałych. Z tymi się kumplujcie i z tymi twórzcie kółka wzajemnej adoracji. Nie. Mówi: z pokorą, z łagodnością i z cierpliwością znoście jedni drugich w miłości. W innym miejscu mówi: przebaczajcie sobie, jeśli macie coś komuś do przebaczenia, wybaczajcie, tak jak Chrystus wam wybaczył. Nie noście urazy, bądźcie cierpliwi. Paweł mówi do Tymoteusza: upominaj, strofuj, zachęcaj z wszelką cierpliwością. Tak, mówi, są krnąbrni wierzący. Nie powiesz im raz, to nie wystarczy. 10 razy im powiesz, nie wystarczy. 100 razy trzeba do niektórych mówić, zanim dotrze. Chwała Bogu, jeśli w końcu dotrze. I Paweł mówi do Tymoteusza: nie zniechęcaj się, ale mówi: głoś słowo, czy to dogodny czas, czy niedogodny, upominaj, strofuj, zachęcaj z wszelką cierpliwością. Bądź cierpliwy. Ja wiem, jak to czasami brakuje cierpliwości. Ale musimy być cierpliwi wobec siebie i wobec innych. Było wielu, którzy wystawiali na próbę cierpliwość Pawła. Miał do czynienia z niegodziwymi, niedouczonymi, zadufanymi w sobie ludźmi, niesfornymi, krytykującymi, osądzającymi, a nawet buntowniczymi ludźmi. I to w kościołach. Jak przeczytamy uważnie jego listy, widzimy, że siostry się kłócą ze sobą w Filipii, w tym zborze, gdzie tyle dobrego tam się działo, ale jakieś siostry się pokłóciły i nie mogły się dogadać. W Koryncie bracia się kłócili, do sądu nawet jedni drugich ciągali. Niemal każdy list pokazuje nam problemy z ludźmi. I Paweł mówi o swojej trosce o wszystkie zbory, o swoich łzach, które wylewa za wierzących. Musiał cierpliwie znosić te różne rzeczy. Musiał uczyć się znosić ludzi, którzy sprawiali mu kłopoty, cierpienie. Widzimy, że apostoł Paweł ich cierpliwie kochał, upominał, pouczał, zachęcał i pocieszał. Wyraźnie widzimy to w tym liście. Myślę, że już do tej pory widzimy, jak wielkie wyzwanie stało przed apostołem. Paweł okazał im miłość, poświęcił się dla nich, a oni odpowiadali krytyką i pomówieniami. Jak dalej powie w tym liście: Koryntianie, zobaczcie, jak szeroko się otwarło nasze serce przed wami, a w waszych sercach jest ciasnota. Wielka potrzeba cierpliwości. Ale widzimy, że Paweł nie obrażał się, nie rezygnował z posługi niedojrzałym wierzącym, ale cierpliwie znosił ich dziecinadę, wszelkie niedorzeczności, napominając, karcąc i wzywając do opamiętania. I to jest wzorzec zostawiony nam do naśladowania. Miłość na pierwszym miejscu jest jaka? Cierpliwa. Miłość jest cierpliwa, tak. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość. Cierpliwość. I następne słowo na tej liście owocu ducha to życzliwość, łagodność. Jest to następne słowo na tej naszej też liście, w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział i 6 wiersz. To słowo tutaj użyte ma dwojakie znaczenie. Może odnosić się do moralnej doskonałości charakteru lub też do łagodnego, uprzejmego, życzliwego traktowania innych osób. I jedno z drugim jest ściśle związane, bo to, jak traktujemy innych, świadczy o tym, kim naprawdę jesteśmy. Tak jak Adam powiedział dzisiaj na początku, można oczywiście wyuczyć się uprzejmości. Można iść do szkoły dobrego wychowania i nauczyć się pewnych rzeczy. Ale w Kościele potrzebujemy czegoś więcej niż wyuczonych gestów. I Kościół to nie jest miejsce, w którym trenujemy ludzi, jak mają się zachowywać i jak mają mówić, na zasadzie nauczenia ich zewnętrznego postępowania. W Kościele kładziemy nacisk na serce, na wnętrze. Jeśli we wnętrzu nastąpi zmiana, jeśli będziemy ludźmi o moralnej dojrzałości, o charakterze Chrystusowym, to to będzie owocowało we właściwych słowach w traktowaniu innych. Więc kiedy tego nie zauważamy, to problem nie jest tylko w tym, co się dzieje na zewnątrz. To nie jest problem w tym, że ktoś mówi do kogoś ostre, nieprzyjemne, szorstkie słowa. To wskazuje na pewien problem wewnątrz tej osoby. Więc tak jak Pan Jezus zawsze tutaj kierował swój palec i mówi: faryzeusze, na zewnątrz wszystko pięknie. Wyglądacie jak groby pobielane. To jest komplement. Groby pobielane to jest swego rodzaju komplement. Znaczy to pobielanie jest komplementem, to groby już nie jest. Ale mówi, na zewnątrz dobrze się prezentujecie, wyglądacie jak czyściutcy, tak? Wy pięknie wybieleni. Problem w tym, co w środku jest. Tam są zgnite kości. Więc tego nie chcemy. Nie chcemy takiej religijności, że teraz na zewnątrz wszystko fajnie wygląda, piękne słówka, miłe uśmiechy i tak dalej, a w środku zgniłe kości. Nie, zachowaj nas Boże. My chcemy tam życia, my chcemy tam czystości, my chcemy misę od środka wymyć, żeby była czysta. I wtedy Pan Jezus, jak umyjesz w środku tą misę, jak umyjesz w środku te naczynia, to i na zewnątrz będzie dobrze. Zacznij od środka, zawsze Jezus mówi. Zacznij od posadzenia dobrego drzewa, wtedy i owoc będzie dobry. I my tego chcemy, tego szukamy, o to zabiegamy. A więc to słowo tutaj, łagodność, życzliwość, tak jak mówię, ściśle jest związana z tym, kim jesteśmy. Jeśli jesteś człowiekiem o pewnej dojrzałości charakteru, to będziesz traktował ludzi łagodnie, życzliwie, serdecznie. To po prostu jest normalną cechą duchowo dojrzałego człowieka. Jeśli jesteś wewnętrznym, duchowym jakimś karłem, to automatycznie masz problemy w relacjach z ludźmi. Masz problemy z życzliwym podejściem do drugiego człowieka, zainteresowaniem się nim, tego po prostu w Tobie nie ma. I nawet jeśli zapytasz się, co u Ciebie słychać, to od razu widać, że nie jesteś zainteresowany. Możesz się zapytać uprzejmie, ale jak Ci powiem, to widać, że Ty już nie ciągniesz tematu, w ogóle jakby nie usłyszałeś, co ja powiedziałem, tylko spełniłeś swój obowiązek zapytania, jak się masz, co u Ciebie słychać. Ale jeśli masz serce, to od razu jest jakaś więź, to od razu widać, że albo jest właśnie radość, albo jest współczucie, jest jakaś reakcja, bo jest pewna dojrzałość wewnętrzna. Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale mówi, jako wybrani Boży, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przeodziejcie się w serdeczne miłosierdzie. Serdeczne miłosierdzie. Dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Te same cechy wymienia. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przeodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. Wymieniona tutaj cecha łagodności czy życzliwości opisuje dobroć w działaniu. Dobroć w działaniu. Bez względu na to, jak cię ludzie traktują, ty odpowiadasz im dobrymi słowami i dobrymi czynami. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale i 21 wierszu mówi, nie daj się zwyciężyć złu. Nie daj się zwyciężyć złu, ale co? Zło zwyciężaj dobrem. Zwyciężaj dobrem. Kiedy cię źle traktują, nie daj się zwyciężyć. Nie oddawaj obelgą za obelgę, przekleństwem za przekleństwo, złorzeczeniem za złorzeczenie. Nie. Błogosław. I czyń dobrze. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. W liście do Galacjan w 6 rozdziale i 10 wierszu Paweł mówi, póki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim. Czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary w pierwszej kolejności. I to wszystko pięknie brzmi, ale skąd brać siłę do takiego życia? No właśnie, nie z nas. Apostoł Paweł kolejny element wymienia w tej liście, mówi o wytrwałości w Duchu Świętym. Mówi o tym, że mamy trwać w Duchu Świętym. Jeśli mamy prowadzić takie życie, do jakiego Bóg nas wzywa, na pewno nie wykrzeszemy go z siebie samych. Potrzebujemy czerpać to życie z Ducha Świętego, z Boga, który mieszka w nas. To Duch Święty uzdalnia nas do wytrwałości i jest źródłem tych wszystkich pięknych aspektów chrześcijańskiego życia, w których mamy trwać. Każdy chrześcijanin powinien dążyć do bycia pełnym Ducha Świętego. Co to znaczy? Czasami wypowiadamy to wyrażenie, jakby Duch Święty był jakimś płynem, jakby był jakąś substancją, że niektórzy tak to jakoś chyba rozumieją nawet, jak się czasami rozmawia z niektórymi osobami, to takie wrażenie, ty masz mniej Ducha Świętego, ja mam więcej Ducha Świętego, albo tamten ma pełno Ducha Świętego, a ja mam tylko troszeczkę. Tak jakby on był jakąś substancją, której można mieć więcej lub mniej. Natomiast to wyrażenie bycia napełnionym Duchem Świętym, napełniania się Duchem Świętym, bycia pełnym Ducha Świętego odnosi się do naszego poddania się Duchowi Świętemu. W takim sensie jesteśmy Go pełni, w jakim sensie poddajemy Mu nasze życie. To jest pewien obraz, pewna figura językowa mówiąca o Jego pełni władzy w naszym życiu, o pełni Jego manifestacji w naszym życiu. On jest osobą, więc jest w każdym prawdziwym, wierzącym człowieku. Jeśli narodziłeś się na nowo, narodziłeś się z Ducha Świętego, On mieszka w tobie. Ale teraz potrzebujesz Jego pełni w swoim życiu, czyli żeby wszystko w twoim życiu było Jemu poddane, było przez Niego kontrolowane, żebyś ty był przez Niego w pełni prowadzony. Nie tylko w jakichś sferach, nie tylko w jakichś sytuacjach, ale we wszystkim. To jest pełnia Ducha Świętego. To nie jest to, że masz Go więcej albo mniej, to jest kwestia, jak bardzo twoje życie jest Jemu poddane. To dzięki Duchowi Świętemu mamy społeczność z Ojcem i Synem. Jezus mówi o mieszkaniu w nas, ale mówi o tym w kontekście posłania nam swego Ducha. Jezus mieszka w naszych sercach przez Ducha Świętego. To Duch Święty dzisiaj jest tym, który nas wspiera, który nas uczy, który nas prowadzi, który nas oświeca, który uzdalnia nas do życia z Bogiem. Dlatego mamy trwać w Duchu Świętym, mamy trwać w modlitwie w Duchu Świętym, poddawać Mu nawet naszą modlitwę, żeby nas prowadził, żeby nas uzdalniał, abyśmy modlili się zgodnie z Bożą wolą. Nie mamy zasmucać Ducha Świętego. W jaki sposób Go zasmucamy? Kiedy Mu się sprzeciwiamy. Kiedy czynimy to, co wiemy, że nie wolno nam czynić. Kiedy idziemy tam, gdzie wiemy, że nie wolno nam iść. Kiedy słuchamy tego, czego nie powinniśmy słuchać. Kiedy oglądamy to, czego nie wolno nam oglądać. To, co On mówi, nie, to nie jest dla ciebie dobre, to nie jest dla ciebie zdrowe. Jeśli to robimy, zasmucamy Bożego Ducha, sprzeciwiamy Mu się, gasimy Go. Biblia mówi, nie róbcie tego, On nie jest jakimś ogniem, to są wszystko obrazy, które mają nam pomóc zrozumieć, że Duch Święty, który mieszka w nas, nie jest jakąś bezduszną, bezosobową mocą, jak niektórzy go przedstawiają, ale jest osobą, którą można zasmucić, której można się przeciwstawić, którą można zgasić w takim sensie, że Jego działanie nie będzie w naszym życiu tak płomienne, jak mogłoby być. To Duch Święty wzbudza w nas prawdziwą, szczerą, nieobłudną miłość. Bez Niego nie jesteśmy w stanie kochać tą miłością agapę, do której wzywa nas Boże Słowo. To miłość Boża, czytamy, jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. To On nas do tego uzdalnia. I bez Niego nie jesteśmy w stanie czynić tego, do czego jesteśmy powołani. Na koniec widzimy tutaj, że ta właśnie nieobłudna miłość zamyka tę część cech charakteryzujących autentycznych pracowników Bożych. Ofiarna miłość w woli, wynikająca z decyzji, a nie z emocji czy pobudzonych zmysłów. To nie znaczy, że emocje nie mogą temu towarzyszyć, ale miłość oparta jest na naszej decyzji, na naszej woli, by kochać. Do tej miłości jesteśmy uzdalniani przez Boga, to On jest miłością i źródłem miłości, natomiast jeśli my chcemy mieć do niej dostęp, jeśli chcemy, by ona była aktywna w naszym życiu, my musimy podejmować decyzję, by postępować w miłości, by poświęcać samych siebie, by rezygnować z naszych własnych praw, przyjemności na rzecz drugiego. Musimy podejmować takie decyzje, a wtedy Bóg nas do tego uzdalnia. Wtedy Bóg poszerza nasze serca, wtedy wypełnia nas swoją miłością. Miłość, Boża miłość, rozlana w naszych sercach, jest tak szeroka, że obejmuje przyjaciół w Kościele, przyjaciół poza Kościołem, a nawet wrogów. O takiej miłości mówimy. Apostoł Paweł kochał nie tylko swoich braci i siostry, ale kochał też tych, którzy go nienawidzili. Szedł do tych, którzy wiedział, że go spoliczkują, że go zamkną do więzienia, że go uderzą kijami, ale kochał ich zbyt, żeby nie iść do nich. Kochał ich miłością, która go przymuszała, aby iść i głosić im Ewangelię zbawczą dla ich dusz. Tak jak nasz Pan ukochał nas i przyszedł tutaj nie dlatego, żeśmy na Nim robili wielkie wrażenie i byliśmy tacy wspaniali i cudowni, ale dlatego, że On postanowił ratować nas w naszym tragicznym położeniu. I ta miłość zaprowadziła Go na krzyż, gdzie Mu złorzeczyli, bluźnili, szydzili, drwili, a On się modlił za tych, którzy tam stali pod krzyżem, mówiąc: Ojcze, wybacz im, nie wiedzą, co czynią. Bez takiej miłości nie ma ani chrześcijaństwa, ani autentycznej służby Bogu. Choćbyśmy nie wiadomo, co robili, jeśli w naszych sercach nie rządzi miłość Chrystusa, nic nie osiągamy, nic nie znaczymy. Pamiętacie słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian z 13 rozdziału, gdzie mówi: choćbyś mówił językami ludzi i aniołów, ale nie miał miłości, jesteś jak miedź dźwięcząca i jak cymbał brzmiący. Jeśli miałbyś dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, wyobrażacie sobie, wiedzieć wszystko, znać wszystkie tajemnice i móc to prorokować i posiadać wszelką wiedzę, jaka jest, i pełnię wiary, tak żebyś góry przenosił, a miłości byś nie miał, byłbyś niczym. Nie zapomnijmy tych słów. Wiara, która przenosi góry, wiedza, która nie zna granic, proroctwo wszelkich tajemnic, bez miłości nic nie znaczy. Choćbyś rozdał na żywność dla ubogich cały majątek i wydał swoje ciało na spalenie, a nie miał miłości. Mówiliśmy o tym kiedyś więcej, dłużej już, kończę. Ale to ważne. Możesz zrobić szlachetne rzeczy. Możesz się poświęcić do śmierci i zrobić to bez miłości. Potrzebujemy Bożej miłości w naszych sercach. Potrzebujemy szukać tej miłości i pielęgnować tę miłość i praktykować tę miłość. Tylko wtedy mamy jakieś znaczenie. Tylko wtedy nasze chrześcijaństwo ma sens. Tylko wtedy Kościół spełnia swoją misję. Bez tego jest niczym. Choćby miał największe budynki, najpiękniejszą muzykę, najwspanialszych, najbardziej elokwentnych mówców i nawet znaki, cuda, języki, proroctwa i to wszystko inne. Jeśli nie ma tam miłości, a jest to możliwe, tragiczne, ale jest to możliwe, to wszystko nic nie znaczy. Niech nas Bóg od tego zachowa. Obyśmy za przykładem apostoła Pawła byli wytrwali w tych rzeczach, o których dzisiaj mówiliśmy. Oby nie była to jakaś żałosna teoria, ale byśmy, kochani bracia i siostry, byli wytrwali w czystości, w poznawaniu Boga, w cierpliwości, w łagodności, uprzejmości, serdeczności, traktowania innych, w Duchu Świętym i w nieobłudnej miłości. Nie tylko miłości, ale nieobłudnej miłości, szczerej miłości. Niech to nie będzie obłudna miłość, ale szczera miłość. Jeśli brak nam którejś z tych cech, jeśli gdzieś widzimy słabość naszego życia w którejkolwiek z tych cech, czy we wszystkich może, wołajmy do Boga, nie ustawajmy, szukajmy tego, prośmy Go, by w swej łasce zmieniał nas, pomagał nam rozwijać te rzeczy. Nie zatrzymujmy się na tym, co już mamy. Idźmy dalej. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, dzięki Ci za Twoje słowo, które mówi do nas, porusza nas, wskazuje nam tę doskonałą drogę życia. I wiemy, że wysłuchanie kazania to za mało. Nawet wygłoszenie go to za mało. Potrzebujemy pomocy Twojego Ducha Świętego. Potrzebujemy Twojej łaski. Potrzebujemy Twojej pomocy. Potrzebujemy, Panie, Twojego działania w naszym życiu. W każdym jednym dniu. Aby te rzeczy, o których tutaj mówimy, nie pozostały tylko dźwiękiem, tylko pięknymi myślami, które przepływają przez nasze umysły, ale byśmy mogli doświadczać mocy życia, jaka jest nam dana w Jezusie Chrystusie, w poznawaniu, w poddawaniu się Twojej woli, w naszej pokucie, w odwróceniu się od tych rzeczy, które nas zatrzymują, które nas blokują, które w jakikolwiek sposób oddzielają nas od tego życia, które jest nam darowane w Jezusie Chrystusie, od tej pełni życia, radości, pokoju, szczęśliwości, jaka jest w Tobie, Boże, i jaką pragniesz dać każdemu z nas, każdemu swemu dziecku. Dopomóż nam, kochany Panie, przyjąć to słowo i podjąć wszelki wysiłek, modlitwę, staranie, żeby te rzeczy, o których tu mówimy, mogły ziszczać się w naszym życiu, mogły ziszczać się pośród nas, abyśmy byli Kościołem pełnym Twojej chwały, pełnym Twojej obecności, radości w Duchu Świętym, błogosławieństwa Twego. Tego szukamy, o to chcemy zabiegać ze wszystkich naszych sił. Dopomóż nam, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Było, może ja nie zauważyłem niczego szczególnie odkrywczego, ale było to Twoje święte słowo, które przedstawione nam może nas dotykać, może nas poruszać i potrzebujemy tego, potrzebujemy być nakarmieni i wtedy to już jest połowa sukcesu, ale jeszcze wprowadzać to w życie. I pomóż nam, Boże, w tym, każdemu z nas. Bo po to tu jesteśmy, żeby budować się, karmić i nabierać mądrości, nabierać zachęty, sił do tego, żeby nasze życie było zmieniane. Dziękujemy za Twoje słowo, Ojcze. Amen. Amen. Każdemu z nas ten cenny dar życia. Każdy z nas ma tylko to jedno życie w tym wymiarze, który Ty zakreślisz, Panie. Już nas początek jest za nami, nie wiemy, Panie, gdzie będzie nasz koniec, ale tak pragnę Cię prosić, Panie, aby te wszystkie dni, lata, które dasz nam jeszcze przeżywać, były wypełnione tym codziennym, wytrwałym, gorliwym szukaniem tego, by podobać się bardziej Tobie, by te wszystkie piękne rzeczy, o których czytamy w Twoim Słowie, były coraz bardziej, w coraz większym wymiarze moim i naszym udziałem, Panie. Aby właśnie to nie były tylko piękne myśli, na które gdzieś tam wewnętrznie przytakujemy, ale płynęło w nas to pragnienie, by to piękno Pana Jezusa, by to bogactwo owoców Ducha Twojego, Panie, było udziałem każdego z nas. Byśmy obfitowali, Panie, by nie być jakimiś biedakami, żebrakami w tym, co dobre, co piękne, co czyste, ale tego Twojego piękna, Panie, świętości było w nas coraz więcej. I Panie, to co tak bardzo ważne jest właśnie, żeby każdy z nas, żebyśmy żyli codziennie w tym posłuszeństwie Twojemu Duchowi, aby nie czynić nic, nie tylko w tych jakichś większych rzeczach, ale w tych najmniejszych. Nie czynić nic, co zasmucałoby Ciebie, co oddzielałoby, Panie, nas od Ciebie, co obciążałoby i zabudzało nasze serca. To pomóż, Panie, mieć tą wrażliwość, to wyczulenie na to. Wiedząc, Boże, że mamy właśnie tylko to jedno życie i każdy dzień, który przemija, jest już przeszłością. Abyśmy dobrze inwestowali, Panie, w każdy dzień, który jest jeszcze przed nami. Aby kiedyś, Panie, naprawdę patrząc wstecz, móc złożyć to świadectwo, że biegliśmy w tym biegu z całym zaangażowaniem, wytrwałością i siłami. Czyniliśmy wszystko ze względu na Twoją chwałę. Pomóż nam, Panie. Amen. Przeszedł Boży Syn, tak czystym był bez win. To miłość prowadziła Go, przez nią pokonał zło. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał. Yeah. obdarza łaską nas co dnia, niech każdy przy nim trwa. Zabierze nas do chwały swej, abyśmy żyli w niej. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Kochany nasz Panie, chcemy Ci dziękować za Twoją wielką miłość, która przywiodła Cię na ten świat, za Twoje nieskalane grzechem życie, wolne od chciwości, wolne od nienawiści, wolne od szukania swego, pełne poświęcenia innym, pełne uniżenia, pełne pokory, pełne piękna, czystości, sprawiedliwości, dobroci. Dziękujemy, że w swej miłości do nas, zgubionych grzeszników, byłeś gotów położyć to życie w miejsce naszego grzechu, w miejsce naszej niesprawiedliwości, że pozwoliłeś, by grzeszni, bezbożni ludzie zadali Ci tyle bólu, zhańbili Cię, sponiewierali. Dziękujemy, że zniosłeś to wszystko w ogromnej cierpliwości, modląc się za swoimi prześladowcami i też za nami, którzy dzięki Twej ofierze mogli uwierzyć, że nas kochasz, że jesteś gotów wybaczyć nam nasze grzechy, że jesteś gotów wykupić nas z naszej nieprawości i obdarzyć nas wiecznym życiem. Uwielbiamy Ciebie, nasz Panie, kochany Zbawicielu. Uwielbiamy Ciebie, Synu Boga Żywego, który stałeś się człowiekiem i który cierpiałeś w ciele i umarłeś za nas. I tak jak zapowiedziałeś, chwalebnie zmartwychwstałeś po trzech dniach. Objawiłeś się jako żyjący i na oczach swych uczniów wstąpiłeś do nieba, gdzie teraz wstawiasz się za nami i orędujesz dzień i noc. Jesteś doskonałym pośrednikiem, jesteś naszym doskonałym adwokatem, jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary, dawcą życia, chlebem żywota. Wielbimy Ciebie, nasz wielki Zbawicielu, i łamiemy ten chleb, pamiętając, że nie srebrem, nie złotem, nie rzeczami znikomymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, przekazanego nam przez ojców, ale drogocenną krwią niewinnego Baranka Bożego, który został złożony na tym krwawym krzyżu Golgoty za nasze przestępstwa. Prosimy, kochany Panie, pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten kielich. Daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy Twego królestwa, które nie będzie miało końca. Oczekujemy tego wielkiego dnia, kiedy ziemia i niebiosa zostaną zwinięte jak szata. Ziemia i ludzkie dzieła na niej spłoną. I Ty, Panie, uczynisz nową ziemię, i nowe niebiosa, w których zapanuje wieczna sprawiedliwość, gdzie już nie będzie ani bólu, ani łez, ani cierpienia, ani śmierci, ale wieczne życie i to życie obfite, życie prawdziwe, życie niezniszczalne. Jakże oczekujemy, Panie, nastania tego wielkiego dnia, kiedy to, co doczesne, przeminie i nastanie to, co wieczne, nieprzemijające. Daj, byśmy w nadziei i w oczekiwaniu tego dnia prowadzili ciche i pobożne życie na tej ziemi, przeoblekając się w pokorę, w miłość, w sprawiedliwość, w czystość, nienaganne uczynki. Prosimy, nakarm nas, Panie, posil nas, wzmocnij nas, uzdrów nas, dodaj sił, udziel Twojej łaski, Panie, byśmy mogli Cię naśladować w Twojej pokorze, w Twym uniżeniu, w Twojej służbie, abyśmy też mogli mieć udział w Twojej chwale i wywyższeniu w Twoim dobrym czasie. Amen. Zapraszam, kochani bracia, siostry, podchodźcie do tego stołu, bierzcie z tego chleba, pijcie z tego kielicha, wyznając w ten sposób naszą wiarę w moc krzyża, w moc Jego zbawienia, zwiastując Jego śmierć w ten sposób. Zachęcam też do modlitwy, bracia, siostry. Niech to będzie czas naszego dziękczynienia i uwielbienia naszego Pana, który daruje nam życie i to życie wieczne. Zapraszam. Powstańmy, kochani, jeszcze do modlitwy. Piotr, mogę Cię prosić o modlitwę na koniec? Thank you. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy. Pozdrawiamy Danusię i resztę rodzinki. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy Andrzeja, Asię i Alicję. Pozdrowienia z Grodziska Mazowieckiego i od Maćka Kosiorka. Za tydzień kolejna część naszej wędrówki przez Biblię, tym razem Księga Jozuego. Jeśli ktoś jeszcze nie przeczytał, to ostatni tydzień zachęcam, by przeczytać. Nie jest to długa księga, pełna walecznych bitew, zwycięstw, porażek. Zachęcam do przeczytania, abyśmy za tydzień mogli ją wspólnie tutaj rozważyć i jej przesłanie. I też myślę, że spróbujmy zrobić tą agapę, nie? Za tydzień. Mimo że są wakacje, mimo że jest nas mniej, to upichćmy coś smacznego, przynieśmy i to, co będziemy mieli, to postawimy na stołach i spędzimy trochę więcej czasu ze sobą. Mam też książkę, którą dostaliśmy w prezencie od braci z Krakowa. Jest taka strona Żyjesz tylko raz. I tam ciekawe materiały bracia publikują. Niektórzy z nas znają tych braci, część z nich tutaj była u nas, odwiedziła nas. Także mamy z nimi jakiś kontakt. I wydali ciekawą książkę Reja Komforta, zatytułowaną Bóg ma wspaniały plan na Twoje życie. Słyszeliście takie hasło? Małymi literkami poniżej jest napisane mit współczesnego przesłania. Polecam przeczytać tę książkę, która obnaża realia współczesnych megakościołów i tej wizji wielkiego żniwa, która niestety w rzeczywistości nie wygląda tak świetlanie, jak to jest przedstawiane w różnych miejscach. I tego poselstwa, które za tym stoi. Poselstwa, które obiecuje ludziom sukces, że Bóg ma wspaniały plan sukcesu dla nas, a Bóg ma dobry plan dla nas. Zbawienia w Jezusie Chrystusie od naszych grzechów. I ta książka bardzo twardo mówi o prawdziwym posłaniu Ewangelii i tym popularnym dzisiaj, przesłaniu Ewangelii, które przynosi gorzkie owoce. Mieliśmy już dekady, mamy za sobą dekady głoszenia tego poselstwa i widzimy, jaki jest owoc, jak wielu ludzi, którzy przyjęli to poselstwo, odpadło bardzo szybko, jak wielu ludzi, którzy przyjęli to poselstwo, odpadło z czasem, i jak wielu ludzi, którzy przyjęli to poselstwo, jest w kościołach i robią więcej szkody niż pożytku. Dlatego musimy wracać do tego poselstwa, które Pan Jezus nakazał nam głosić. Zaparcie się samych siebie, odwrócenie się od grzechu i bezbożności i naśladowanie Go. Musimy głosić Jego Ewangelię, żeby zbierać owoce, które chcemy zbierać. Choćby ich było niewiele, ale chcemy zbierać dobre owoce. Nie chcemy wielu owoców, które szybko zgniją i które przyniosą nam niesmak i będziemy winni głoszenia innej Ewangelii. Także jest to bardzo ważna pozycja, naprawdę zachęcam, jest tam w naszej biblioteczce, możecie wziąć, przeczytać, przynieść z powrotem, przekazać komuś innemu do przeczytania z korzyścią. To co? Zachęcam jeszcze do przywitania się z tymi, z którymi nie zdążyliśmy się przywitać, zamienienia paru słów, poznania naszych gości, którzy nas odwiedzają z różnych stron. Bardzo się cieszymy z was wszystkich, goście nasi. Chcemy okazać wam troszkę serca, serdeczności, tyle możemy w krótkim czasie. Można zrobić herbatkę, czy coś innego tam jest w kuchni, także jak macie chęć, dajcie znać, to ktoś z naszych wam zrobi na drogę. I zostańcie wszyscy z Bogiem i do zobaczenia w środę o 18:00, tu spotykamy się. Jak widzicie, w sobotę stawiamy po jednym przęśle, jest jeszcze parę sobót i będzie już cała ściana. Kto może, niech przyjdzie, pomoże. Chociaż następną sobotę coś jest chyba, nie? Coś jest? Okej. No, kto może, niech będzie. Co tutaj coś jeszcze zdziałamy. No i do zobaczenia za tydzień z Księgą Jozuego na sercach. Z Panem Bogiem.